Orucu sadece aç durma şeklinde, susuz durma şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda gözümüze, kulağımıza, ağzımıza da oruç tutturmak lazım. Yani ben oruca niyet ettim ama yememeye, içmemeye akşama kadar. Ve aynı zamanda benim orucumun ruhuna dokunacak, ruhunu çatlatacak, özünü kırabilecek şeylere karşı da ben oruç tutmaya niyet ettim. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rubbe saimin leyse lehu min siyami illel cu'u vel ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu oruçtan onun yanına kalan sadece açlık ve susuzluktur buyuruyor. Namazda da diyor, aynı hadisin bir parçası da o. Rubbe kaimin leyse lehu min kıyami illel seher vel atab. Nice kimseler var ki sabahlara kadar kemer beste ubudiyet içinde Allah karşısında dururlar da fakat yanlarına sadece kar kalan şey uykusuzluk ve yorgunluktur. Madem bu iş yapılıyor, bence o hale getirmemeli. Emeği heba etmemeli. O emeği ortaya korken aynı zamanda onun ruhuna çok dikkat etmeli. Özünü bulmaya çalışmalı. Manasını bulmaya çalışmalı. Özün de ötesinde esasen ne için eda ediliyor, kime sunuluyorsa onun karşısında bulunmanın hakkını vermeli. Namazda da bir esas bu. Oruçta da bir esastır. Ama bütün bunları yaparken derin bir ubudiye şuuruyla, bunların hepsi taabbüdidir, Rabbim emrettiği için yapıyorum, neticesi rıza ilahidir, o hoşnut olsun diye hep çırpınıp duruyorum, bir semere terettüp edecekse şayet, onun lütfuna, keremine kalmış, öbür tarafta verilir. Ben bunların hiçbirini onlara bağlamadım. Çünkü benim ona karşı yaptığım bu ibadetlerde, zatına karşı benim beklediğim hüsnüzanım çok daha geniştir. Benim aklımın aldığı, aklımın erdiği, aklımın dar çerçevesi içinde değerlendirilen şeylere bağlarsam, onun genişçe lütfedeceği şeyleri ben daraltmış olurum. Ne diye genişi daraltayım? Ne diye onun engin lütuflarına hat koyayım, tahdit edeyim? Demeli, o derin taabbüdilik mülazasıyla orucu da namazı da öyle eda etmeli. Bu bir, madem ağzın, gözün, kulağın, dilin, dudağın, hepsinin kendilerine göre hem mahasini var hem de mesavisi var. Madem mesaviye karşı onları kapalı tutma mecburiyetindeyiz. Biraz bir yönüyle de bu oruç bir ibadetse, bir ubudiyetse esas bunu ubudet haline getirmeli. Yani tamamen ona bağlamalı. Onun dışındaki her türlü mülazaya kapalı kalmalı. İbadet, ubudiyet, ubudet bu işin zirvesidir. Altıncı sözde dediği gibi ey göz güzel bak diyor yani. Ey kulak sen de güzel dinle. Demek ki bunların yapacağı güzel şeyler var. Ramazan'da o zaman insan güzel görmeli hep böyle. Beyinde güzel düşünceleri tetikleyebilecek şeyler yapmalı yani. Mesela ne işte diyelim bir cami manzarası, bir cemaatin güzel hali, o müminlerin güzel halleri böyle. Onun içinde hakikaten bir hüsnü zan zemzemesi, demdemesi gibi kaynayıp durmalı. Hep böyle iyi şeylerle meşgul olmalı ve beyne göz hep bunları göndermeli. Kulak hep böyle güzel şeyler, zikir fikir duymalı. Zikrin fikrin feveran ettiği yerlerde bulunmalı. O da güzel şeyler beyin değerlendirsin diye, insanın müfekkiresi demek daha uygun, değerlendirsin diye hep onları göndermeli oraya. Ağız güzel şeyler konuşmalı. İnsan güzel şeylerin peşinde olmalı, güzel şeyler görmeye çalışmalı. Sadece boşa ağzını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını kapama değil. Aynı zamanda doluya açma onları. O Ramazan'ın her gününü dolu dolu yaşama yani. Gözle besleme, kulakla besleme, ağızla besleme, his dünyasıyla besleme. Bu sene yine zengin bir Ramazan çıkarmaya çalışma. Çıkarma başından atma demek değildir yani. Çünkü o bizim için bir fırsat mevsimidir, bir kazanma mevsimidir. Şimdi siz bir ticaret yapsanız, nasıl böyle belli mevsimleri kollarsınız, pazara koşarsınız, panayıra koşarsınız, acaba falan yerde tablacılık mı gider, toptancılık mı gider, bunların hepsini hesap edersiniz. Şimdi bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın lütuf, ihsan, kerem, güneşi doğmuş, iltifatları doğmuş ve size bir yönüyle buyurun yağmadır alan alsın deniyor. Böyle bir durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Elbette diyeceksiniz ki gözümde, kulağımda, dilimde, dudağımda rantam değerlendirmeliyim. Öyleyse fenalıklara kapanma yetmez sadece. Bu Ramazan'a niyetimde esas temel espri budur yani. Yani şu ana kadar eğri büğrü yamuk yumuk davranmış olabilirim. Fakat doğruluğa azmi cezmi kast eyledim bundan sonra. Uzuvlarımdan hiçbirine yamuk yumuk şey yaptırmayacağım değil mi? Verdiğimiz bu sözü sonuna kadar götürme gibi bir kararlılık içinde bulunma. İster namazda ister oruçta biz her türlü azmi cezmi kastimize rağmen insanız, yine de düşersek yani. Hazreti Adem Efendimiz buyuruyor ki Adem aldandı, evlatları da aldandı. Yani demek genetik bir konu bu. Tabiatımızda var. Fakat biz temelde bir kere düşmeme kararında olacağız. Devrilmeme kararında olacağız. Ama bir yerde elimizde olmayarak düştük, ettik filan. İhtimal Cenab-ı Hak onları da affeder, bağışlar yani. Ama her şeye rağmen Efendimizin seçtiği kelimelerle ortaya koyduğu espri bize şunu gösteriyor. Kalemin yazmayacağı şeyler, merfu olduğu şeyler bile bir müminin çok hassas durması gerekli olan şeyler. Onun için bakın büyüklerine değil de küçüğüne diyor. Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Yani şöyle ben açarak söyleyeyim. Allah'ım senin günah olarak, hata olarak yazmadığın hataların var ya, benimle onlar arasını mağrib, meşrik mesafesiyle aç diyor Allah Resulü. Hiç görüşmeyelim, hiç konuşmayalım, hiç tanışmayalım, hiç birbirimize bir yerde buluşmayalım diyor yani. Küçüğüne karşı bile bir mümin tavrı koyuyor ortaya ve bize rehberlik yapıyor bu mevzuda. Tabiatı beşeriyede sürçme, düşme, kapaklanma hususiyetleri var. Hususiyet mi diyelim, zaaflar mı diyelim, zaafları var. Bunlar başına gelecektir onun. Artık onları da Rabbimizin engin rahmetinden yazmamasını, yazdırmamasını bekleyeceğiz. Fakat onlara bile girmemeye çalışacağız. Çünkü bu dünya hayatına insan bir kere gelir. Kazanma imkanı insana bir kere verilir. İnsana bir kere tetiğe dokunma fırsatı verilir. Bir kere hedef gösterilir. İnsan bir kere hedefi yakalama fırsatıyla karşı karşıya bırakılır. İnsan bunları kaçırırsa bir daha bunlar istirdat etmesi mümkün değildir. Ona heyhat heyhat lima tuadun in hiye illa hayatuna dunya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimebusin derler. Hayır, çok uzak. Sen bir aldanmışlık içindesin. Geriye gitmek yok. Kella in huve illa kelimetun huve kailuha ve min verâin berzakun ilâ yevmil ba'thun. İnsan mutlaka kazanma mülazasıyla davranmalı. Böyle binde bir ihtimalle kaybettirebilecek bir söz, bir davranış, bir tavır, bir mimik, bir münasebetsizlik, bağışlayın bir küstahlık, bunlar bazen kaybettirebilir. Üstad söylediği için ben tekrarı bana ait olması itibariyle çirkin, söz ona ait olması itibariyle güzel, hazır et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir kelime, bir tane, bir lokma, bir bakma, bir öpmekte batma. Dünyalara yetebilecek, cenneti alabilecek, cemalullahı peyleyebilecek, rıdvan yolunda seni kanatlandırabilecek bu letaifini çok önemsiz şeylerde batırma. Kendini öldürme demektir. Bir dönemde belki namaz gibi bir şey kılıyorum diye inandım. Namaz gibi bir şey yine. Dolayısıyla gibi bile olmayan namazlarımı iade ettim yani. Herkes bana bir şey öğretti. Herkesin tavrından bir şey öğrendim ben. İstibrada bir şey öğrendim. Bir gün geldi. Abdest almada kendime göre bir dikkat öğrendim. Namazda kalbi ifrah adına birinden bir şey öğrendim. Ben o dönemden sonra herhalde bu geçmişte olan şeyler iadesi daha uygun olur gibi. Yoksa yüzüme vururlar. Çünkü namazla alakalı bir hadis-i şerifte namaz tecessüm edecek insanın kabirde refiki. Arızalı kılmışsa, kusurlu kılmışsa, arızalı, kusurlu, mefluç bir refikle orada berzah hayatını insan geçirecek demektir. Dolayısıyla o bir meziyet değil belki. Ona isterseniz cebren lin noksan denebilir. Kusur, melhuz olan şeylere sargı sarma, kırığı, çatlağı sargı içine alma demektir. Cebireyi alma demektir o. Ama niyete gelince, söze başlarken arz ettiğim gibi, herkesin niyeti Cenab-ı Hak'la münasebeti ölçüsünde farklı farklıdır. Niyet, temelde fukahanın icmağına göre kalbin kastidir yani. En niyetu kastul, kalp demişler. söyleme değil, bir sürü laf etme değil yani. Nevit, nevit, nevit, nevit, tesbih çekmek değildir o. Allah'a teveccüh. Hanefi fıkhında müteahhirin mesele üzerinde farklı müteahhirler beyan ediyorlar. Bazılar diyorlar ki lisanla bir insan niyeti söylemesi daha evladır. Bazıları da söylememek daha evladır. Çünkü lisanla söyleme meselesi kalbin konsantrasyonuna mani olur diyorlar. Şimdi bu mevzuda fukahanın mütealası böyle farklı olduğu gibi Hanefi fıkhında fakih olmamakla beraber fakat önemli bir kutup sayılan İmam Rabbani Hazretleri lisanla niyet etmemek lazım diyor. Mahsur o diyor. Kalbin kastıyla yapmalı. Ama bazıları yapıyorsa onu fukahadan bazılarının kavline binaen yapıyorlar der. Geçeriz yani o meseleyi. Şimdi birinci derecede bizim gibi avam yani imanın taklidinde babadan tevarüs ettiği imanını yaşayan, İslam telakkisini yaşayan müftediler için kastül kalptir yani. Namaz kılacağını içinden geçirme. Öğlen namazı ise öğlen namazı, ikindi ise ikindi, farsa fars, nafile ise nafile. Onu aklından geçirme deniyor. Bunların bir üstü havasça bir niyete gelince bu da bir yönüyle tamamen ne yaptığına insanın kilitlenmesi, konsantre olması demektir. Yani o esnada elinden geldiğince sadece o mülahazaya bağlı kalması lazım. Kilitlenme de budur zaten. Münhasıran o mülahazaya bağlı kalma. Bu da bir seviyedeki bir niyettir, namaza dönüştür. Bunun üstünde hasların hası diyebileceğimiz insanların niyetine gelince namazın içinde de devamını sağlamak üzere kalbi bütün masivadan ifrah etme demektir. Yani maksuduysa caminin Üstad 17. sözde diyor ya Nam sadakta hey cami huvel matlub huvel maksud huvel mahbub. Maksuduysa mahbubuysa şayet sen şimdi onu kastetmişsin. Bir kasıtta iki maksud olamaz yani. O zaman sen eğer onu kastetmişsen o anda o senin maksudunsa onun dışındaki izafi ve hakiki ne kadar maksut varsa hepsini kalbinden, kafandan söküp atman lazım. Bu esnada içine başka bir mülahaza gelirse o seviyenin insanları döner yeniden tekbir alırlar yani. Kalbini ifrah edeceği ana kadar zorlar orada. Bediüzzaman'da talebelerinde o görülür yani. İlk saftaki talebelerinde. Şekil değildir, suret değildir. Biri onu takliden yaparsa onun manası da yoktur. O kalbini ifrah için. Böyle adeta boşaltma. Böyle çok küçük bir şey gelse o esnada ne gelse yani dini mübini İslam'ın intişarı gibi çok kıymetli bir şey gelse bu esnada hayır o da ona münafi. Çünkü vel maksut diyorsun has var orada yani. Maksut sadece sensin. Ben kalbimle, aklımla, mantığımla, hissimle sana yöneldim dediğin bir anda hala içinde bazı şeyler varsa bu ne olursa olsun yani dünyayı dinin ruhuna, dinin nuruna gark etme dahi olsa senin söylediğin o söze veya düşündüğün o mülahazaya ters olduğundan dolayı bu bir seviye işidir. Yeni baştan der, vire bismillah, sonra yine aklından neveytu geçirir. Bu da belli bir seviyenin. Belki daha üstteki bir seviyenin kendini bile düşünmeme vardır yani. Fena fillah, beka billah mertebesinde hatta sıfat ve esma dairesini aşıp onları bile gözü görmeyen sübahat-ı veç karşısında erimiş insanların niyetleri belki kendini bile görmemedir. Kendini hissediyorsan namaza dururken yine sen hala bir alaikle, avaikle meşgulsün demektir. Çok dikkat ettim şirk dememek için. Onların seviyesine göre şirktir bu. Dolayısıyla derece derece, mertebe mertebe yani kim Allah'ı ne kadar biliyorsa ona göre namaza teveccüh ederken kalbi alakasını temin ve tesis edecek, namaza duracak. Bu meselenin birinci faslı. Hani nasıl Üstad o gıybete ait ayeti ifade ederken istifham harfi başında fakat her kelimeye su gibi, nur gibi, ruh gibi sirayet ediyor. Bahsediyor önden. Niyet aynı zamanda o Cenab-ı Hakk'a teveccüh, vel maksut, vel mahbub, vel mabud demeyi adeta namazın bütün hemen her rüknünde devam ettirme bir başlangıçtır yani. Ben namaza böyle durdum ve bütün el pençe divan durduğum sürece namazda Kur'an okurken her kelimede o niyetime sadık kalmam lazım benim. Yani elhamdülillah da Rahmanirrahim de, Maliki yevmiddin de, İyyâke nabdu ve iyyâke nestaîn. Onun için elden geldiğince böyle başka mülahazalara girdiğinizde nafilelerde sökün yeniden örün filan demişimdir buna. Örgü bozuk çünkü. Ama farzlarda bu altından kalkılmayacak bir şey olur. Hem de hele böyle birileriyle namaz kılıyorsanız başkalarını teşevişe vesile olur. Hele imamsa iyice alemi teşviş eder. Dolayısıyla din içinde bir külfet manasına gelir. Bu teklifi mala yutak olur. Ama kendi kendinize kıldığınız nafile namazlarda elden geldiğince başından sonuna kadar Allah mülahazasına bağlı götürmek lazımmış. Yani Fatiha'yı okuyorsun ama ne dediğinden haberin yok. Nerede durduğunda anlatıyor. Namaz ne demek olduğunu anlatıyor Hazreti bir her yerde. Yani namaz bahsinde de anlatılıyor. Yani kıyam nedir? Rükû nedir? Kavme nedir? Secde nedir? Celse nedir? Selam nedir yani? Bunlar bir miraçsa şayet miracı anlatırken Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e innehu semiyun basir diyor. Bu arada zamirin ircaında iki tevcih var. Birisi Efendimiz Semî ve Basîr'dir. Semî ve Basîr Allah'a ait iki tane isimdir. Semî Basar sıfatlarına bağlı bir şeydir. Fakat burada Efendimiz'e Semî Basîr diyor. Çünkü o zatın miraç esnasında gözüne, kulağına ilişen her şeyi o sağlam ihsas kabiliyetiyle ve ihtisas kabiliyetiyle, istidadıyla her şeyi emdi, mahsetti yani. Miracı çok iyi sağdı. Çok iyi duydu onu. Böyle saniyesini, salisesini, aşiresini fevt etmedi onun. Mebdeinden müntahasına kadar başında Miraç bahsinin başında işaret ediyor buna. Her şey adeta onun şuur süzgecinden, filtresinden geldi, geçti. Şimdi ümmetin miracını kıldım namaz diyor Süleyman Çelebi. Müminin miracı namaz diyor Üstad Hazretleri diyor. Alvar İmam da öyle diyor. Sefine-i dini namaz yürütür, namaz cümle ibadetin piridir deniyor yani. Eğer o bir miraçsa şayet, siz de orada kulağınıza, gözünüze hakim olmanız lazım yani. O kulak ve göz sadece duyması gerekli olan şeyi duymalı. E nedir o da? Yine 17. sözde. Yeki hâhi, yeki hâni, yeki cûhi, yeki bini, yeki dan. Sadece biri görecek, biri bilecek, biri duyacak, biri arayacak, biri çağıracak, biri hissedecek. Ve birin dışında her şeye kapalı kalacaksın. Namazın bütün erkanında bunu yakalamaya çalışacaksın. Yakaladığın zaman bile tam yakalayamadın. Bu böyle yakalanmazdı yani. Kendimi unutacak şekilde yakalamalıydım. Kendimi duymamalıydım ben. Ben var mıyım, yok muyum? Bir Mestü Mahmur'un dediği gibi o ben miyim, ya ben o mu, aşıkların budur de mi diyor. Ben o muyum, o ben mi filan ne? Karıştıracaksın yani o mevzuda. Şimdi bunlar birer seviye meselesi. Fakat temrinsiz seviye yakalanamaz. Yani zorlamazsanız, başta tekellüf olmazsa sonra teklif olmaz. Nefsi öyle bir şey teklif edemezsiniz. Yani başta zorlayacaksın. Her gün. Belki 20 sene Cüneyd-i Bağdadi diyor ki ben 60 sene zorladım diyor. 60 sene sonra Allah bana lütfetti. Namaz kılmaya başladım diyor. O zaman bizim gibi namaz kılmayanlar bence zorlamalılar 5-10 sene namaz kılmaya kendilerini zorlamalılar. Burada antiparantik bir şey arz edeyim. Zannetmeyin ki bizim böyle namaz gibi yaptığımız bu şeyleri Allah kabul etmiyor. Allah Celle Celaluhu seviyeye göre bunları da kabul eder. Bunlarda da insanları cennete koyar. Bunu da size berzakta bir burak yapar, belki berk yapar. Aydınlatır ufkunuzu. Onu hafife almayın. Fakat himmet âli tutulmalı. O büyük Rabbe karşı eda edeceğimiz ibadet onun büyüklüğüyle mefsude mütenasip olmalı. Onun bize lütuflarına bir şükür manasında olmalı. Tam onu karşılayacak bir şükür olmalı. Dolayısıyla da o işin hakikati bulunmaya çalışılmalı. Onun için niyetin ikinci faslı da esasen ibadetin bütün erkanına, eczasına sirayetidir onun. O niyeti, o mutlak kastı, o mutlak teveccühü, o mutlak nazarı namazın her rüknünde vicdanında duyma. Ve başka şeylere isyan etme. Rahatsız olma orada. Tepki gösterme namazın içinde. Yani şu Errahmanirrahim derken onun sonsuz rahmetinin değişik tecelli dalga boyunda bana kadar gelip her şeyi kuşatmasını ben şu kelimeleri, mübarek kelimeleri söylerken vicdanımda duyamadımsa kendi içimden konuşmayarak kendi kendime tuh sana namert demeliyim. Bunlar olmaz şeyler mi? Bunlar hep yaşamışlar. Binler, milyonlar yaşamışlar. Binler ve milyonlar da yaşamaya namzet. Ne demişler? Men talebe vecedde vecede. bir kimse bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. O zaman mefhum muhalifi de şöyle diyeyim. Bulmamışsa bir insan arkasına düşmemiş demek. Düşmüşse ciddiyet göstermemiş. Dolayısıyla bulamamış. Usta mektubatta ceddidü imaneküm bilâ ilâhe illallah diyor. Soruyorlar talebeler. Refet Hulusi abi gibi kimseler. O da diyor insanın her an dünyaları değişiyor. Vücudunun zerreleri değişiyor. Molekül yapısı değişiyor bir insanın. Sürekli insanda bir harap olma, bir çözülme, bir de rejenerasyon. Sürekli yenilenme var. Şimdi imanını yenilemek suretiyle vücuduna gelen bu misafir atomlar, elektronlar filan oluşan moleküller bunlar. Onun imanın yenilemesiyle onlar da tenevvür ediyorlar. Yani meselenin bir bu yanı var. Bir bu zaviyeden bakılacak olursa bizim her gün hakikaten böyle vicdanımızın derinliğinde duyabileceğimiz, imanımızı bir yenilemeye ihtiyacımız var. Bir de her gün bizim için yeni bir gündür yani. Ve her gün biz de yeni bir insanız. Dün imanda böyle kemale erme meselesi bugün için belki bir referans olabilir de fakat bugün için her şeyi ifade etmez o. Dün öyle bir inanmıştım ki ben hakikaten öyle olabilir bazen yani. Gerçekten böyle başımı kaldırdığım zaman İsrafil'in azametli heykelini görecek hale gelmiştim. Dünden bugüne çok az şey kalır ve hiçbir şey kalmaz. Bugün siz o ufku yeniden yakalamaya çalışmalısınız. Bu mesele var. Yani her gün sizin için yeni baştan deyip nefsine diyeceksin ki hele gel şöyle seninle bir saat iman edelim diyeceksin. Yeniden nefsine diyeceksin bunu. Vicdanını nefsine karşı konuşturacaksın. Bu da meselenin tabii bir yanı. Hani her gün zat-ül-uhiyetin ayrı ayrı nimetlerini görüyoruz. Ve her gün küfre ait, şüpheye ait, tereddüte ait, nifaka ait değişik şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünkü o mevzudaki donanımımız bugünkü hadiselerin altından kalkamayabilir. Ve aynı zamanda biz bugün Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o lütuflara mazhariyetimizin hakkında eda etmemiş oluruz. Ve aynı zamanda ayrı bir şey daha var. Bugünkü ufkumuz dünden farklı olabilir. Yani biz sürekli ona kullukta bir merdivene yukarı, bir helezonla yukarıya tırmanıyorsak, yükseliyorsak şayet. Dün benim ona ait asarı, tecelliyatı temaşa ettiğim menfez çok farklıydı, çok aşağıdaydı. Bugünkü daha farklı olabilir. Yani ben şimdi buradan gördüğüm üluhiyet hakikatine karşı daha farklı bir saygıyla teveccüh etme mecburiyetindeyim. Arz edebildim mi bunu? Yani herkese göre, herkesin Allah'ı bilmesi ve tanımasına göre bir münasebeti vardır. İnsan biraz onunla ne münasebet içindeyse, hangi menfezden onu temaşa ediyorsa, durumunu ona göre ayarlama mecburiyetindedir. İnsanların, insan hayatlarında da bu böyledir. Öyleyse biz işte dün şöyle inanmıştık, böyleydi bu. Veya atalarımızdan takliden aldığımız iman, yani dün nerede duruyordu, bugün nerede duruyor, farkında olmadan başlayın, aptalca yaşama. Bu gerçekten bir aptallıktır bu. Dolayısıyla her gün o mesele yeni bir şeylerle katkıda bulunmak lazım. Onu yükseltmek lazım. Her gün biraz daha Allah'a kurbiyet meselesini mülahazaya alıp ona doğru yürümek lazım sürekli. Şimdi bu da bir tecdit oluyor yani. İnsan her gün demek kendisini yeniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Zer'e dediği şey ya Ebu Zer ceddidi sefineti feynel bahre amikun. Çok önemli geliyor bana. Yani dün sen tevarüs ettiğin o imanla böyle işte bir dönemde Mekke'ye geldin, inandın. O inançla belki onun şahsında hepimize söylüyor Efendimiz. Siz o inançla kanaat eder, o inançla kalırsanız hadiseler ve zaman karşınıza öyle şeyler çıkarır ki siz onlarla çok yıpranırsınız, çok aşınırsınız. Kırılmalara, çatlamalara maruz kalırsınız. Yürüdüğünüz bu yolda, içinde yüzdüğünüz bu gemiyi sürekli bir yerde eğer restore etmezseniz bu derya çok derin yani. Sahili selamete varamazsınız. Böyle o hatalarla, o isyanlarla, onu sürekli hırpalamakla, tahrip etmekle bu açıdan böyle bir deryada, şu dünya deryasında değişik tehlikeler içinde, tehlike dalgaları içinde, değişik düşmanlar karşısında, şeytan gibi, nefis gibi, şeytan ve nefsin temsilcisi bir kısım insanlar gibi düşmanlar karşısında eğer geminiz sağlam değilse alabora olabilir hafizan Allah. Yani bir yerde bir şeye çarpar ve batarsınız. O bakımdan yenile diyor. İnsan her zaman kendisini kontrol etmesi lazım. En küçük şüpheyi içinde meydan vermemesi lazım. O zaman sen ne varlığından dem vuruyorsun? Akif de bu tabiri kullanır. Bugün kendi varlığından vuruyorsun dem. Yarın toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem diyor. Bakma kabristanın sahayime tuşuna, dur da kulak ver bir kere nalai hamuşuna dediği şiirde. Bugün öyle ama yarın işte toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem. Sen busun, ne varlıktan dem vuruyorsun? Kendi varlığından şüphe edebilirsin. Fakat ondan asla yani. Varlığından şüphe etmek tabii bir yana, her an onu hazır ve nazır göreceksin yani. El ayak hareketlerin, konuşurken, otururken, kalkarken o var diyeceksin. Her şeyin onun varlığı esas alınarak ona göre planlanacak, ona göre programlanacak. Şimdi buna göre insanın belki her gün değil, her saat kendisini yenilemesi icap eder. Ciddi sefine feynel bahre amikun. Ve kuzi zade kamilen feynne sefere va'idun. Zadını tas tamam al, çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Upuzun bir yolculuk, kabir, berza, mahşer. Oralarda sana zad-ı zahireye ihtiyaç var. Ve kaffifil himle feynnel agabete kevudun. Dünya adına yükünü elinden geldiğince hafif yap. Tırmanma mecburiyetinde olduğun dağ çok sarttır diyor. Ve ahlisil amele feynnen nâkide vasîhû. Amelinde de halis, öz yürekli. Tamamen ona bağlılık içinde her şeyini yerine getir. Çünkü o her zaman seni görüyor ve gözetiyor. Ayıp değil mi onun nazarı altında kulluk yaparken başka küçük mülazaları nazar itibara alıyorsun. Hiç kimsenin görmediği, bilmediği dakikalarda kalkın, elinizden geldiği kadar huşu dolu bir kalple başınızı seccadenize koyun. İçinizi ona dökün. Ya Rabbi senden seni istiyoruz deyin yani. İnsanın tavırlarında, davranışlarında huşu olması, daima saygılı durması, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatması. Gözlerin içine baktığınız zaman bile bu gözler Allah'ın varlığına şahit denecek şekilde Allah'ı hatırlatması. Hakiki müminin ölçüsü de odur bildiğiniz gibi. اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ. Ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu biraz marifetle mefsuden mütenasiptir. İnsan Allah'ı ne kadar biliyorsa, ne kadar ona yakın duruyorsa, ne kadar huzurunda olduğu şuurundaysa, o kadar tavır ve davranışlarında da huşu eski ifadesiyle numayan olur. Ama taklitten bir türlü kurtulamıyorsa, yani bir cami hareminde doğduğu, bir Müslüman ailede doğduğu için bazı şeyleri yapıyor, bazı şeyleri dinliyor, bazı şeyler okuyor da, fakat o düşüncelerini söküp kendisi yapmamış. İman abidesinin mimarı kendi değil. Birileri getirmiş oraya, işte bir şey yapmacık bir şey koymuşlar. O da o sera, başkasına ait o sera arkasında kendisini mümin zannediyor. Akide imamlarından bazıları böyle bir imanı makbul saymıyorlar. Buna mukallidin imanı diyorlar. Fakat bazıları Allah'ın rahmeti geniştir, belki böylelerini de affeder diye inanmada, düşünmede, okumada, bazı değerleri kabul etmede, hatta hayat-ı tekviniyeyi müteala etmede şekli ve suri olan insanlar kim bilir Allah bunları da affeder demişler, rahmetin enginliğine bağlamışlar. Esasına gelince herkes kendi izanının, imanının mimarı olması lazım. Onu sen kurmamışsan, taş taş üstüne sen koymamışsan, sen inşa etmemişsen, her taştaki ruhu ve manayı eğer bilememiş, kavrayamamışsan, sana ait değil o. Sana ait olmayan şey de bir gün çeker gider, seni yapayalnız bırakır. Neticede öyle bir yalnızlığa maruz kalmamak için kendine ait o dünyanı kendin kurman lazım senin. Bu da tahkiki imandır. Bu da sadece delilleri okumakla olmaz yani. Sindirmeyle olur. Vicdanda duya duya, hissede ede. Üstadın mülahazası çok farklı değil. Avam için deliller üzerinde duruyor. Fakat görüyorsunuz çok yerde vicdandaki nokta istinad ve nokta istimdada vurguda bulunuyor. Evet, böyle bir iman derinliği aynı zamanda huşu demektir, haşyet demektir. O sadece bizim gibi müptediler için bir zadut tarih değil ve zuhru ahiret değil. Aynı zamanda müntehiler içinde Allah'a yaklaşmış, vasulün ilallah olmuş, üsbillah şerefiyle şereflendirilmiş, onların da temkin ve teyakkuz içinde bulunmaları, bir kısım münasebetsiz şatiyata girmemeleri için o hudu ve huşu, yani huzurun adabına riayet etme, her yerde edebi koruma